Chevy, thanks for the invitation, man. Slow down. रात अभी बाकी है, ना कम है दारू, ना जल्दी में साकी है. ना मैंने नाकी, ना मम्मी, ना पापा, ना नाके का खाकी है. ना जाने की दिक्कत है, आज जो फ्लाइट थी वो कल करा ली है. टेबल पे हर लेबल बोतल मंगा दी है, होटल में जितनी थी टोटल मंगा दी है. होगा बवाल, फ्लोर पे जाके तू गुस्सा निकाल. जो मेरे सामने छेड़ेगा लड़की को चाटे पड़ेंगी की नीयत संभाल. मेरी ट्रिप ही ऐसी है, ट्रिप बढ़ाने को सिप कर. जो भी करूं मैं लेजिट कर, राते रसीन भी लिट कर. खुद को ना जाए.